układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, 14 lipca, minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki w salonie politycznym Trójki zapowiedział dalszy sprzeciw rządu wobec unijnej polityki migracyjnej. Znamy szczegóły zatrzymania przez ABW młodego mężczyzny, który planował zamach terrorystyczny. Zaczyna się właśnie forum gospodarcze Korea-Polska. Na miejscu jest nasz reporter. Rząd nie zgodzi się na unijną relokację migrantów, mówił na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że w 2018 roku Polska wraz z Węgrami i Czechami zablokowała już przymusowy mechanizm w tej sprawie. Premier wyraził nadzieję, że i tym razem to się uda. To oznacza, że dzisiaj ja również jestem optymistą, tylko z ubolewaniem patrzę na to, jak Unia brnie w swoje nie tak dawne w końcu błędy. Dziś widzimy znowu płonące samochody na ulicach, wybite witryny sklepów, zdemolowane szkoły, zdemolowane szpitale, gigantyczne problemy z nielegalną imigracją w wielu krajach zachodnich. Gość salonu politycznego Trójki ocenił, że Platforma Obywatelska zgodziłaby się na przymusową relokację. Premier powołał się na pismo, które dotyczyło czasów kryzysu migracyjnego sprzed 8 lat. A mianowicie pismo, które skierował minister administracji i cyfryzacji we wrześniu 2015 roku do wszystkich wojewodów, gdzie wiedział, że grozi to ogromną przemocą, a jednak wzywał ich i domagał się od nich, żeby tworzyli dodatkowe miejsca dla nielegalnych imigrantów. Czyli wtedy Platforma Obywatelska nie tylko skuliła uszy po sobie, ale po prostu położyła się jak piesek na czterech łapkach przed Unią Europejską, przed Komisją Europejską, otworzyła wrota i powiedziała: dawajcie rzeczywiście tutaj wszystkich nielegalnych imigrantów. Mamy na to znaleziony dowód. To jest pierwszy raz tutaj wspominam o tym. Szerzej o sprawie piszemy na portalu polskieradio24.pl. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali mężczyznę planującego zamach terrorystyczny, poinformowała prokuratura krajowa. Prowadzone jest śledztwo przeciwko niemu. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział w TVP Info, że mężczyzna utrzymywał kontakty z zagraniczną siatką terrorystyczną. To jest osoba, która przeszła na islam w 2022 roku i od tego czasu następował proces jego radykalizacji. Ale w ostatnim czasie wszedł on w porozumienie z innymi osobami, kontaktował się z osobami, które prezentowały siebie jako przedstawicieli bojowników państwa islamskiego. I to właśnie z takimi osobami, będąc w kontakcie, przygotowywał on koncepcję zamachu na terenie Polski. Jak podaje prokuratura, podczas przeszukania miejsca pobytu mężczyzny znaleziono dowody planowanego przestępstwa. Funkcjonariusze ABW przeszukali również miejsca zamieszkania osób, które pozostawały w kontakcie z podejrzanym i wiedziały o planowanym zamachu. W Warszawie rusza właśnie forum gospodarcze Korea-Polska. Udział zapowiedziało blisko 100 przedsiębiorców z Korei Południowej i jeszcze więcej przedstawicieli polskiego biznesu. Wydarzenie to otworzą prezydenci obu krajów Andrzej Duda oraz Yoon Suk-yeol. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, jakie branże są reprezentowane na forum? Są tutaj przedstawiciele firm zajmujących się produkcją broni, budową elektrowni atomowych czy tworzeniem sieci szybkiej kolei. We wszystkich tych obszarach Polska liczy na współpracę z Koreą Południową. Koreańczycy chcą też uczestniczyć w rozbudowie polskich portów i centralnego portu komunikacyjnego. Rozmowy na forum będą dotyczyły wszystkich tych dziedzin, które są na topie światowej gospodarki, zapowiadał prezydent Andrzej Duda. Wielkie spotkanie naszych przedsiębiorców. Wkrótce znów przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego koreańskiego będą obecni na targach w Kielcach, a także na Krynickim Forum Gospodarczym. A te syreny, które Państwo słyszą w tle, to właśnie jest przyjazd koreańskiego prezydenta tutaj na miejsce spotkania przedsiębiorców z Korei Południowej oraz z Polski. Relacjonował Karol Surówka, dziękujemy. Są utrudnienia na kolejowej trasie do Berlina. Między Opalnicą a Nowym Tomyślem pociąg osobowy z Poznania do Zbąszynka zerwał sieć trakcyjną. Skład przejechał jeszcze 1,5 kilometra i utknął w polu. Na miejsce zostali wezwani strażacy, którzy pomagali w ewakuacji pasażerów do autobusu podstawionego przez PKP. Od rana pociągi na tej trasie mają spore utrudnienia. Na miejscu trwają prace. Zostały wdrożone zmiany w kursowaniu pociągów na tej linii kolejowej. Obowiązuje zastępcza komunikacja autobusowa. Mówił Karol Jakubowski z PKP PLK. Informacje o utrudnieniach są na bieżąco przekazywane na stacjach i na przystankach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień będzie pięknie się rozwijać. Chwilę pod parasolem z powodu przelotnego deszczu tylko na północnym wschodzie i na południu, czyli pokropić może chwilami w Suwałkach, w Białymstoku i w Krakowie. Poza tym sucho, słonecznie i gorąco. Od 24 stopni nad morzem do 28 w Opolu i we Wrocławiu. Ale, proszę Państwa, prawdziwy upał to od jutra. I o tym więcej w Trójce za kilka minut. Autopromocja. Czy może być coś zabawniejszego od słuchowiska o twórczej niemocy jego autorów? Po pierwsze, to nie napisaliśmy jeszcze nic. Przekonamy się, słuchając debiutu w Teatrze Polskiego Radia młodego reżysera komedii filmowych Aleksandra Pietrzaka. Chcemy po prostu zadebiutować w radiu, zabawić się wyobraźnią, może poszerzyć wpływy, rozwinąć się. No, dobrze, już nie denerwuj się. No. Szalona komedia Demiurdzy na scenie teatralnej Trójki. W niedzielę po 22:00. Bohaterze! Bohater już poszedł na próbę w teatrze. Macie jeszcze 6 minut. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 10:00. Zapraszamy na weekend. Będziemy Państwa zachęcać i pobudzać do aktywnego, ciekawego spędzania czasu. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski, Michał Rzemontkowski. Dzień dobry. They come from every state about. Trzeci Polskiego Radia. Trójka Polskie Radio, 15 minut po 10. Byliśmy na falochronie, to teraz schodzimy, proszę Państwa, na plażę. Jak ostrzegają synoptycy, do Polski zbliża się fala upałów, jakich w tym sezonie jeszcze nie doświadczyliśmy. Apogeum przewidywane jest na najbliższy weekend, kiedy to temperatura powietrza nad morzem może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O praktyczne porady wprawionych plażowiczów pytała nasza reporterka Małgorzata Abramowicz. Zawsze się opłukam w wodzie przed wejściem. Oczywiście posmarować się trzeba czymś, jak jest upał, iść do wody. A napój to jest swoją drogą. Co najmniej 2, 3, 4 litry trzeba wypić. Nie wchodzę, bo nie umiem pływać. Ja sobie spaceruję. Jest fajny wiaterek i mnie nie jest gorąco wtedy. Nie kładę się, to czasu do czasu usiądę sobie. My jesteśmy przyzwyczajeni, bo też jeździmy dużo za granicę na wycieczki. Tam są jeszcze większe upały, ponad 40. No i jak sobie z takimi upałami radzicie w takim razie? W wodzie, dużo w wodzie, jeszcze raz w wodzie. Piotr Kujuczyński, ratownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. I jeżeli będziemy spędzali zbyt dużo czasu na plaży, bez osłoniętej głowy, bez jakiegoś parasola, nie będziemy się nawadniać, chłodzić się w wodzie, co jakiś czas, to może dojść do przegrzania naszego organizmu. My już jesteśmy w tym wieku, że szukamy o właśnie takiej chłodu. Niekoniecznie na słońcu. Najwyżej chodzimy sobie po brzegu, po kostki i tak nie szukamy słońca już. A takie rady na mądre plażowanie i mądre korzystanie z dobrodziejstwa Bałtyku? No, na pewno nie przegrzewać się i nie wskakiwać do wody natychmiast. Jak to mówią fachowcy, nie po alkoholu i pilnować dzieciaków. Głównymi osobami, które powinny chronić się przed tym udarem, które są najbardziej narażone, to oczywiście ludzie w podeszłym wieku, schorowani, a także małe dzieci. Jeżeli mamy małą pociechę, to pamiętajmy o tym, żeby ta czapka zawsze na głowie była i jeżeli wybieramy się na plażę, to żeby pamiętać o parasolu. Myśmy mieli małe dzieci, to ja tam siedziałem, nic nie wypocząłem, bo oczy nie spuszczałem, nie? Czapeczki dawaliśmy, koszulki, jeżeli były tam 30 stopni, nie? No to wtedy wiadomo, nie? Żeby nie poparzyć. W jakich godzinach chodzić na plażę tak, żeby było bezpiecznie właśnie? 12, 13 nie chodzić, tak do 15. Słońce w zenicie, czyli do godziny 12. No i potem po 15, tak nam się wydaje. Proponowałbym nie wybierać godzin, które są najgorętsze, czyli plażować wcześnie rano, bądź popołudniami, a te godziny około 12 do 15 można gdzieś zejść do parku, schłodzić się. Jak jest mega ciepło, jest się nagrzanym, to nie można od razu do wody wbiec, no bo jak dostaniesz szoku termicznego, no to jest trochę kłopot. I dzieją się jakieś dziwne rzeczy z ciałem, z organizmem. Jak ktoś leży cały czas na słońcu przez dłuższy czas i chce wejść do wody, to trzeba najpierw wodą miejsce serca schłodzić, głowa i dopiero się zanurzać. Do wody należy wchodzić stopniowo, czyli nie wbiegamy rozgrzani do zimnej wody, tylko wchodzimy powoli, powoli się ochładzamy, delikatnie się chlapiemy wodą. Nasze naczynia krwionośne znajdujące się na zewnątrz są porozszerzane i kiedy wbiegniemy do takiej wody, to one się gwałtownie skurczą i może być to niebezpieczne dla naszego zdrowia. Może dojść do szoku termicznego. Oczywiście stosujemy również filtry dla dzieci oraz dla osób w podeszłym wieku. Myślę, że to powinny być filtry 50. I pamiętajmy o tym, że pomimo, że są one wodoodporne, to powinniśmy się kremować co 2 godziny. Trójka Polskie Radio, zdecydowanie najlepsze w praktyce. Dziś i jutro znakomita pogoda, aby spędzić czas na plaży. Na niedzielę synoptycy zapowiadają burzę, ale więcej o pogodzie w programie trzecim po 11. Tymczasem gramy na gorąco w Trójce Bruno Mars. zmuwach oczy patrzą gdzie indziej, patrzą tylko gdzie by się schować. Twoje ramiona nie kruszące się ciasto, nie pachną mię. Pięknie. Prawie 28 minut po 10. Trójka zaprasza na weekend do 11. Zajrzymy między innymi do Poznania. Tutaj już trwa festiwal Czas Letni. Jest i będzie. I zarówno muzycznie, i filmowo. A koncertowe momenty, proszę Państwa, to w niedzielę od 20 w programie trzecim Polskiego Radia. I o tym też więcej wkrótce. Tak dwóch krótkich słowach. W dzień gorącego lata, czyli w niedzielę, spotkamy się z grupą Big Day. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Finał wieczór. wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi, pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Mam na imię Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. O, zbliża się 10:30. Skoro Trójka zaprasza na weekend, to na co warto zwrócić uwagę, podpowiada także Jacek Pietrasik. W ten weekend w kraju czas festiwali. Od dwóch dni trwa Kazimiernication. W kamieniołomach Kazimierza Dolnego wystąpili wczoraj m.in. Nosowska i Vito Bambino, dzisiaj Kaśka Suchacka czy Karaś i Rogucki. To jubileuszowa 10. edycja festiwalu. Do Rzeszowa po 4-letniej przerwie powrócił Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Ale o tym więcej po godzinie 11 na naszej antenie. A we Wrocławiu Festiwal Góry Literatury. Oprócz wydarzeń festiwalowych również te mniejsze. W Warszawie na przykład Lato na Bielanach nabiera rozpędu. Pełen wrażeń muzycznych i doznań kulturalnych będzie Park Olszyna. Dzisiaj o godzinie 17 spektakl Wiowisko, o 20 wystąpi zespół Wideo. Jutro natomiast od 12 spektakl dla dzieci Bajka o słowach, wieczorem na scenie pojawi się DJ Gromi. Od ubiegłego tygodnia dziedziniec Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w piątkowe wieczory staje się muzycznym obserwatorium. Dzisiaj od godziny 20 w surowy, minimalistyczny, soniczny pejzaż z wokalnym udziałem mezzosopranistki Margarity Sliepakowej zabierze nas formacja Nenuk of the North. Za nami 16. edycja prestiżowego konkursu dla młodych projektantów Young Design, organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Konkurs służy oczywiście przekazaniu i odkrywaniu kreatywności i innowacyjności młodych ludzi. Patronem medialnym konkursu była m.in. Radiowa Trójka. Wystawę pokonkursową połączoną z retrospektywą można oglądać w Centrum Designu przy ulicy Świętojerskiej 5/7 jeszcze do końca miesiąca. Dzisiaj w polskich kinach oficjalne premiery filmowe, takich obrazów jak animacja nie tylko dla dzieci, Między nami żywiołami czy kolejna część serii Mission Impossible z udziałem Marcina Dorocińskiego. Ale więcej o aktualnościach filmowych po godzinie 13 w Trójkowo-filmowo, na które zaprasza Ryszard Jaźwiński.

16 minut do 11, Trójka zaprasza na weekend. Również proszę Państwa do Poznania. Tutaj już trwa festiwal Czas Letni i więcej na ten temat z jednym z organizatorów, czyli panem Przemysławem Murawskim, który już jest na antenie. Dzień dobry panu. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Festiwal trwa już od 2 dni. To, co było, to nas w tym momencie nie interesuje. Interesuje nas to, co przed nami. Proszę powiedzieć, na co przede wszystkim warto zwrócić uwagę i dlaczego warto pojawić się w Poznaniu? Myślę, że na festiwalu Czas Letni każdy znajdzie coś dla siebie jeszcze w tych 3 pozostałych dniach i fanatycy kina, przede wszystkim kina krótkometrażowego, miłośnicy muzyki i miłośnicy eksplorowania nowych gatunków i miłośnicy architektury. Jeśli chodzi o film, to tutaj na pewno warto zwrócić uwagę na pokazy Long Story Short, czyli gdzie łączymy filmy krótkometrażowe z pełnym metrażem i tutaj będziemy mieli jeszcze hit powiedzmy ostatnich lat, czyli Tamte dni, tamte noce. Jeśli chodzi o muzykę, to dzisiaj o 21:00 na Dziedzińcu Zamkowym rozpocznie się bardzo obfite, chyba najbardziej obfite wydarzenie festiwalu, czyli Fala Gorąca, które wprowadza trochę w świat muzyki z krajów Afryki Wschodniej i rozpoczyna się cały wieczór od dokumentu Grit for Speed, który opowiada o gatunku singeli, który narodził się w Tanzanii. Później mamy koncert duetu Lua Preta, czyli DJ-a, który jest poznaniakiem i artystki, wokalistki, która jest z Angolii. I później zakończymy to DJ setem takiego kolektywu warszawskiego Laboratorio Tropical, który też mocno inspirują się właśnie muzyką tropików, gdzieś tam dźwiękami dżungli, więc jest to bardzo letnie wydarzenie i również taka jakościowa rozrywka połączona gdzieś tam z taką zdobywaniem wiedzy na temat nowych gatunków muzyki. A w architekturze cały czas zanurzony Czas Letni. Dzisiaj mamy przed sobą już za chwilę rozmowę, podcast na żywo, później spacer architektoniczny po mieście, po Poznaniu, po miejscach, które kiedyś funkcjonowały jako miejsca klubowe w ciągu tych kilkudziesięciu lat, a dzisiaj znalazły po prostu nowe zastosowanie. I tak, myślę, że zapraszam na wszystko, jeżeli ktoś jest fanem jednej z tych 3 elementów, czy właśnie filmu, czy muzyki, czy architektury, to i tak gdzieś tam w innych obszarach znajdzie coś dla siebie. Czyli to jest takie kulturalne poznawanie Poznania poprzez kulturę i taki... To się wszystko tak pięknie ze sobą łączy w przestrzeni miejskiej. Tak jest, tak, bo tak naprawdę Czas Letni, pomysł na Czas Letni, który narodził się pod koniec zeszłego roku, wyniknął z tego, że chcieliśmy stworzyć w Poznaniu taką przestrzeń po prostu komfortu i jednocześnie pokazać, że spędzanie lata w mieście nie musi wiązać się po prostu z chęcią zamknięcia się w domu przy wentylatorze, ale też jest gdzieś... Czyli wychodzimy poza ramy, wychodzimy poza schematy. Dokładnie tak. Chodzi o to, żeby poznawać i odkrywać miasto od nowej strony, której gdzieś tam jest często ukryta, gdzieś o niej nie myślimy, a jednak tutaj właśnie poprzez film i poprzez muzykę, poprzez spotkania, rozmowy możemy ten Poznań poznać i pokochać na nowo. Proszę powiedzieć, załóżmy, ktoś dzisiaj po południu kończy pracę, chce pojawić się w Poznaniu, to co jeszcze ciekawego macie Państwo do zaoferowania jutro i pojutrze? Jutro i pojutrze myślę, że jest bardzo ciekawe wydarzenie jutro. Jest to jedyne wydarzenie, w którym wyjeżdżamy delikatnie poza granicę Poznania i jest to wydarzenie w sekcji siesta, czyli takiej sekcji, w której chcemy się trochę zrelaksować, naładować baterie przez weekend i jest to wyjazd do Art Folwarku w Wojnowie. Jest to też powiązane z taką, powiedzmy, letnią przygodą, bo będziemy tam jechać wspólnie pociągiem ze stacji w Poznaniu, a na miejscu, no właśnie, na miejscu będą się działy przeróżne działania z pogranicz różnych sztuk wizualnych, audialnych, Również będzie na miejscu koncert Distinct Memories, bardzo taka właśnie relaksująca muzyka. No i to wszystko w przestrzeni zieleni, przy zalewie i bardzo można przyjemnie spędzić tam z nami czas, więc na to zapraszam. I podobnie w niedzielę również będzie siesta, a poza tym, jeżeli ktoś chce pozostać w Poznaniu i ma tylko wolne wieczory, to zapraszamy na darmowe pokazy w parku przy Starym Browarze, na pokazy konkursu filmów krótkometrażowych Urban View, konkursu poświęconego architekturze, miejskości, więc właśnie jest to kolejny przykład tego, że gdzieś czas letni ciągle w tym jest, w mieście jest osadzony. Czyli w weekend, można powiedzieć, w okolicach Poznania taki naturalny chill. Dokładnie tak, dokładnie ten sam czekam mocno i sam wybieram się do Wojnowa, żeby właśnie po tych przygotowaniach i po tym biegu festiwalowym też móc właśnie troszeczkę się zresetować. No to w takim razie zapraszamy. Pan Przemysław Murawski, jeden z organizatorów festiwalu Czas Letni, był gościem Trójki. Niech wszystko się uda. Dobrego dnia, no i fajnych przeżyć w trakcie festiwalu Trójka życzę. Dziękujemy bardzo i dziękuję za zaproszenie. 10 minut do 11 wracamy do gry. Tutaj u nas teraz, o ładnie będzie, Agnieszka Chylińska. Kiedyś do ciebie wrócę. program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.